20 से तो कम है, कितने? अच्छा नहीं, सूत्र तो कम है। महर्षि का अध्ययन की कृपा है। अच्छा, लस्य चक्षुषी दीर्घ है, द्विवचन ठीक है। स्नेहने तैलच, तैलम किसने लिखा है? तैलम आपने क्या लिखा था? देखो स्नेहने तैलच, तैलम आपने लिखा तैलम, देखो देखो तैलम, हाँ शॉर्टकट कर दिया। तैलम करेंगे मकार की संख्या हो जाएगी। अजय किम संख्या परिमाणे डती च, किम से डती च चाद वतुप तस्य च वश्य घ स्यात्, किमिदम्भ्याम वो घ है वश्य घ, वतुप होगा वो घ हो जाएगा। का संख्या है शाम, किम से डती, टे से टीलप हो जाएगा न, हाँ कति हो जाएगा। और कति यशन वत्तु प्रत्यु होने पर किम इदम, इदम किमर इसकी की अगर व को य और किए के यश से लुप हो जाएगा। कियत, कियत का कियान, कियान तो कियंत बहुवचन है, कियंत ऐसा कियंत क्षेपे तो न का संख्या ऐसा, इसकी के संख्या है ऐसा, द्वादशना क्या संख्या मतलब द्वा बारह है, इसमें क्या संख्या मतलब कम है। क्षेप निंदार्थ में यहाँ कति कियंत ऐसा नहीं हुआ, का संख्या ऐसा। संख्या या अवयव तयप, पंच अवयवा से पंच से तयप हो गया, पकारी संख्या पंचतयम दारू, पंचतयम का क्या होगा? पंच अवय वाला द्वित्रिभ्याम तय स्याजवा, द्वित्रि से तय संख्या अवय तय तय प्राप्त है, तय को अयोच हो जाए विकल्प से, एक पक्ष में अयोच एक पक्ष तय रहेगा, अय पक्ष में से चलोप हो जाएगा, द्वयम त्रयम अतय प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? द्वितयम त्रितयम उभाद उदातो नित्यम, नित्य अयच हो जाएगा, उदातो उभ शब्दात तयप आदेश अयच तो उभयम बन जाएगा, उभ अयच यश रूप उभयम बन जाएगा। अब अथ अतिथेश मत्वर्थ प्रकरण तदस्मिन अधिकमिति दशांता डह, दशांत शब्द से ड हो जाएगा, दश एकादश अधिक अस्मिनिति, जिसमें एकादश अधिक एकादश एकादशम शब्द है, ड हो गया टेह लोप हो जाएगा एकादशम। सहत शत सहस्रयो रेवेश्यते, एकादशम अधिकम अस्मिन सते अथवा सहस्रे, इस अर्थ में शत सहस्र श्रेय हो, एकादश अधिक अश्याम विंशतु, बीस के आगे एकादश इकतीस, वहाँ एकादशम नहीं बना, एकादशम नहीं एकादश नकारांत है, विंशतु उसमें कुछ नहीं, अस्मिन एकादशम जैसे ड प्रत्यय हुआ, इस प्रकार विंशति में एकादश हो तो विंशति एकादश एकादश ऐसा नहीं होगा, एकादश अधिक अश्याम विंशतु इस वाक्य रहा। प्रकृति प्रत्यार्थयोः समान जातीयत्वम् एवेष्यते, हाँ प्रकृति प्रत्यार्थयोः समान जातीयत्वम्, एकादश मास अधिका अस्मिन् सुवर्णशते, सुवर्णशत है उसमें एकादश अधिक हुआ, तो एकादश अधिक हो तो एकादश मास अधिक हुआ, मास एकादश प्रत्यय मास अधिक अधिक ठंड हुआ, और प्रकृति है सत सुवर्ण सत तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि सुवर्ण सत और मास अलग अलग है। सदंत विंशतेश्च डुक्त दस सदंत सद अंतिम हो तो त्रिंशत चत्वारिंशत ये सदंत है और विंशति से भी त्रिंशत अधिक अस्मिनिति त्रिंशत से ड हो गया त्रिंशम शतम विंशम त्रिंशम शतम और विंशति अधिक अस्मिति विंशम त्रिंशम शतम त्रिंशम शतम मतलब कितने है एक सौ तीस है विंशम शतम कहेंगे तो ऐसे बीस संख्याया गुणस्य निमाने मैठ गुणस्य का अर्थ क्या भागस्य संख्या है भागस्य निमाने का अर्थ मूल्य इसे गुण है भाग अंश उसका मूल्य में वर्तमानात प्रथमांतात संख्या से तद तद इति संख्या से प्रथमांत से संख्यावाचिन षष्ठी अर्थ मयट से आता गुण से निमाने षष्ठी अर्थ में मयट हो जाएगा। यवानम दो भागो निमानम अस्य उदस्वित भागस्य द्विमयम उदस्वित यवानम भागस्य मूल्य यवानम दो भागो दो भागे यव अस्य उदस्वित भागस्य एक भाग उदस्वित है तो दो भाग यव देना है दो भागो निमानम अस्य उदस्वित भागस्य द्विमयम उदस्वित यवानम यवानम द्विमयम उदस्वित उदस्वित यवानम द्विमयम उदस्वित का निमान मूल्य के लिए उदस्वित है अर्धाम्बु तक्रम जल आधा होगा दही आधा होगा तो तक्र होता है उदस्वित होता है तो उसमें दो मा दो भाग यव देंगे वो उदस्वित लेंगे मठ तक्र मठा लेंगे तो इसे प्रयोग होता है यवानम द्विमयम उदस्वित यवानम यवानम द्विमयम दो गुणा गुण सहित किम दो ब्रीहीयवो निमानम अस्य उदस्वित ब्रीहीयव यहाँ हो गया ब्रीही भी देना यव भी दे कर ले सकते तो यहाँ निमानम आप अर्थ नहीं दिया ये तो वस्तु देते हैं ब्रीही अथवा यव निमानम अस्य उदस्वित लेंगे ब्रीही दे करके तो यव दे करके कितने दे करके इसमें नहीं कहा गया निमान अर्थ नहीं है इसे मयट नहीं हुआ। निमान किम दो गुणम क्षीरस्य एकस्तैलम तैलस्य दो गुण क्षीरस्य एक तैलस्य द्विगुणम क्षीरम पच्यते तैलेन दो गुणा क्षीर तैलेन पच्यते तो यहाँ निमान अर्थ नहीं है मूल्य अर्थ नहीं है दो गुणा क्षीर एक गुण तैल करके पकाते तस्य पूरण डट डट प्रत्यय होगा पूरण अर्थ में पूर्यते अनेन इति पूरणम पूर्यते पूरण हो जाएगा अवयव कहाँ दिया पूर्ण वाची पूर्यते अनेन इति पूरण होता अवयव जो अवयव अंतिम अवयव जिससे पूर्ण होगा एकादशानाम पूरण एकादश एकादशानाम पूरण दस है और एकाएक तो एकादश होगा जो अंतिम अवयव होगा हो गया एकादश डट एकादशन शब्द डट हो जाएगा टीलप हो जाएगा एकादश टीलप किस सूत्र से होगा नांताद संख्या देर मठ नांत से मठ हो जाएगा पंचानाम पुराणम पंचन शब्द है डट को मठ पंचन डट में अकुम पंचम न कालोप किस सूत्र से होगा न लोप प्रातिपदंत पद संख्या पंचम बन जाएगा असंख्या देर दिया है डटो मडागम से पंचानाम पुराण पंचम हो गया नांता किम विंशते है पुराणम नकारांत है विंशति शब्द ऐसे नहीं हुआ विंशते पुराण ड हो गया विंशते है पुराण तस्य पुराण डट डट होने पर विंशति के ती को लोप करने के लिए सूत्र क्या है ते विंशते डीति हाँ तो विंश बन गया विंश शब्द का क्या अर्थ है विश्वा विश्वा असंख्या दे किम एकादश एकादशानाम पुराणम तस्य पुराण डट होगा डट होगा और नांता संख्या देर मठ नांत है एकादश अनुसद एकादश नांत है किंतु संख्यादि है एकादश में एक और दस है संख्यादि होने के कारण असंख्या देर मठ ये संख्या देने से मठ नहीं हुआ तो डट होगा टीलोप हो जाएगा एकादश बने ग्यारहवा और एकादश ब्राह्मण तो क्या कहेंगे एकादश ब्राह्मण है ग्यारह ब्राह्मण है क्या कहेंगे ग्यारह घट है संस्कृत में क्या कहेंगे क्या होगा क्या घड़ा एकादश क्या कि विसर्ग है अनुसार है विसर्ग है एकादश उकार हो जाएगा एकादश क्या होगा एकादशन सदे नकारांत है ना नकारांत तो प्रथम बहुवचन बनेगा एकोचन द्विवचन नहीं बनेगा ऐसे पंचम सदी से एकादश एकादश एकादश भी ऐसे बनेगा एकादश घटा विसर्गादि नहीं एकादशन जस है जस है संख्या शांता षट षठ भेलुक एकादश ब्राह्मणा और यहाँ एकादश ब्राह्मणा ऐसा बनेगा एकादश ब्राह्मण बनेगा ग्यारहवा एकादश ब्राह्मण षट कति कतिपय चतुरांग थुक षट कति कतिपय चतुर शब्द को थुक होगा की तो उनसे अंत में ऐसा थुगागम से आ डटी डट पर रहते इनको थुक होगा षण्णाम पुरण तसे पुरण डट हुआ सस को थुक हो गया सस अग्रे थर टुत हो जाएगा षष्ठ षष्ठ अग्रे डट का अ षष्ठ बन गया थूक में उकार उच्चारण के लिए कहेगा थ रहेगा तो षष्ठ कति से हो जाएगा थूक कथित कतिपय शब्द से असंख्यात्वे भी अतएव ज्ञापक डट कति शब्द संख्या है कति शब्द संख्या नहीं संख्या है कैसे हुआ बहुगुण तो डति डत्यंत है कतिपय शब्द संख्या है नहीं संख्या नहीं उनसे तस्य पुरण डट कहाँ से होता है संख्या देखो संख्या से होता है तो यह कतिपय सदस्य असंख्यात्वे भी अतएव ज्ञापक डट जो तस्य पुरण डट है वो संख्या की अनुवृत्ति है संख्या गुणानिमन गुण से निमान मैट उससे अनुवृत्ति है तस्य पुरण डट तो संख्या नहीं होने पर भी जो थूक विधान किया डट पर है तो थूक होगा डट नहीं होगा तो कतिपय को थूक विधान व्यर्थ हो जाएगा कतिपय को थूक विधान करने से ये ज्ञापक हो गया कतिपय सदस्य डट होगा ज्ञापक का डट थूक हो गया कतिपय था कतिपय थ कितने वहाँ इस अर्थ का चतुर्थ चतुर्थ है चतुर शब्द है डट होगा डट होने थूक हो गया चतुर्थ चतुरश्चयता वाद्यक्षर से लोपश्च भारतीय में कितने पदे है चतुरस छत छ और यत दो प्रत्यय और आगे क्या है आद्यक्षर क्या है पर समास क्या है आदि च अक्षर आद्यक्षर प्रथम अक्षर आदि प्रथम अक्षर का लोप हो जाएगा चतुर या प्रथम अक्षर च है छ हो गया छसे तुरीय बन जाएगा यह तो गया तो तुरीय दो बन जाएगा च का लोप है किससे भारतीय से बहुपूग गण संघ से तिथुक डटी डट पर तिथुक आगम होगा इसमें गहु बहुगण तो डटे में बहुगण दो आ गया पूग शब्द संघ शब्द संख्या नहीं है संख्या नहीं तो डट प्राप्त नहीं है किंतु डॉट पर रहते तिथुक विधान करने से अपूग संघयोर असंख्यात्वे भी अतएव डॉट डॉट पर रहते तिथुक विधान करने से डॉट हो जाएगा ज्ञापक हो गया तो बहु तिथुक हो गया बहु तिथ पूग तिथ गण तिथ संघ तिथ हो जाएगा पूर्ण अर्थ में वतो ऋतुक इथु का अगर डटी यावत शब्द है, यावत से डट होगा जितने संख्या वाला का पूर्ण तिथु यावत इथ द्वेष्टीय संख्या तस्य पूर्ण डट प्राप्त है उसका अपवाद हो गया तीय होगा, डट नहीं होगा द्वितीय बन गया। द्वितीय और द्वय में कोई भेद है? द्वय का क्या अर्थ है? द्वौ अवयव यस्य, और द्वितीय का कितने अवयव है? द्वितीय का अवयव विचार नहीं, द्वितीय मतलब क्या अर्थ होगा उसका, क्या विग्रह करेंगे? हाँ, पुराण अर्थ में डटो पर द्वयो हो पुराणो द्वितीय त्रेहे संप्रसारणंच, तीय प्रत्यय होगा और त्रि को संप्रसारण हो जाएगा। त्रि शब्द एकवचन द्विवचन बहुवचन क्या है? त्रिशब्द बहुवचन क्या? प्रतिपदी का अंत में क्या है? हलंत है अजंत है त्रिशब्द इकारंत है, इकारंत है ना, क्या बनता है बहुवचन में? तय त्रि इकारांत है, त्रि में को संप्रसारण हो जाएगा। एक गण संप्रसारण यण त्रिशब्द में यण है कौन है? र है, उसको हो जाएगा इक, इक उनसे क्या हो रहा को? री, री के आगे क्या स्वर बने? री के आगे ई, फिर क्या होगा? पूर्व रूप त्रि, तृतीय, तृतीय कहाँ से आया? हाँ तृतीय, तृतीय विंशत्यादिभ्य तमड अन्यतर श्याम, विंशत्यादि से डॉट को तमट होगा विकल्प से, एभ्य डॉटस तमड आगम वास्यात, डॉट करेंगे तमप के बिना तो विंश आदि बनेगा, तमट हो जाएगा तो विंशति तम, विंशति तम विंश, अर्थ में कोई भेद है? एक विंशति तम एक विंश, इक्कीस ब्राह्मण क्या कहेंगे? ब्राह्मणा बहुचन और एक विंशति विसर्ग रहेगा बीच में, लोप हो जाएगा, रेप हो जाए, एक विंशतिर ब्राह्मणा, एक विंशति तम एक विंश, नित्यं सत्तादि मासार्ध मास संवत्सराच, शतादि मासार्ध मास संवत्सर से सतस्य पुराण सततम नित्य तमटा तमट हो जाएगा, पहले विंशति आदि पर तमट अन्य तरसाय था, नित्य तम हो सततम एक सततम शतादि, शतादि में शत और शतादि एक सततम शतादि मासार्ध शतादिभ्य मास, अच्छा शतादि शब्द और मासा मासाद अर्धमासा संवत्सर, शतादि मास अर्धमास संवत्सर, शतादि शतादि शब्द है आगे मास शब्द है आगे अर्धमास असंवत्सर मासार्ध एक साथ नहीं, शतादि शत इत्यादि शब्द मास अर्धमास असंवत्सर, अर्धमास से हो जाएगा मास से हो जाएगा संवत्सर से हो जाएगा, सतस्य पूर्ण सततम एक सततम ये हो गया शतादि शत इत्यादि एक सततम मासादिर अतएव डट मासादे मासादे आदि कहाँ आ गया शतादि और मास मासादे, अच्छा मास अर्धमास संवत्सर इम भी ये तो संख्या नहीं है, नहीं होने पर भी डॉट हो जाएगा क्योंकि डॉट को डॉट पर रहते तमट आगम विधान क्या तो अतएव डॉट मास तम अर्धमास तम ये अर्थ होगा, क्या होगा सतस्य पुराण सततम ये तो ठीक हो गया एक शतम हो गया मासादे अर्ध मास तम मास से पुराण हो जाएगा मास तम पुराण को है मास तम होगा मास से पुराण अंतिम तिथि हो जाएगा मास से पुराण तिथ्यादि अवयव होगा अर्धमास से पुराण पक्ष का अवयव हो जाएगा संवत्सरतम का अर्थ हो गया वर्ष से संवत्सर से पूर्ण अवयव षष्ट्यादेश चा संख्यादेह षष्ट्यादि से तमट आगे हो जाएगा असंख्यादि षष्टीतम डट हो गया तमट तम षष्टीतम साठवा संख्यादेश तो विंशति आदिवस तमट अन्य तरह विकल्प होगा एक षष्टी एक षष्टी को क्या कहेंगे एकाधिक षष्टी एक षष्टी एक षष्टे पुराणम डट होगा तमट नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा एक षष्ट तमट हो जाए तो एक षष्टीतम षष्ट षष्ट एक षष्टीतम मतो छह सुक्त सामनो हो मतो मतु का सप्तमी अर्थ मतु मतु के अर्थ में छह हो जाएगा सुक्त और सामना अर्थ में अच्छावाक शब्दो अस्मिन अस्ति जिस सूक्त में अच्छावाक शब्द है वो सूक्त स्तोत्र समूह है अच्छावाक जिसमें है हो गया अच्छावाक्यम छ हो गया वारवंत वारवंत जिस साम में है वो साम हो गया छ हो गया वारवंत्यम साम असन्नत्वा वारवंतम ऐसे है ऐसे वारवंतम आया जिस साम में वारवंत है छ हो गया वो साम हो गया वारवंतियम अध्यायानुवाकयोर्लुक् मत्वर्थ जो छ प्रत्यय होगा अध्याय अनुवाक अर्थ में हो तो मत्वर्थ में जो छ उसका लुक हो जाएगा अतएव अच्छा मतो छ सूक्त सामन हो सूक्त सामर्थ में तो छ होगा अध्याय अनुभव क्या मीन छः कैसे होगा अतएव ज्ञापका तत्र छ जो छ सूक्त सामर्थ्य में तो कह दिया मत्वर्थ में किंतु अध्याय अनुवाक में मत्वर्थ छ का लुक विधान किया लुक विधान करने से छ होगा अतएव ज्ञापका तत्र छ अच्छा यदि छ करेंगे और लुक हो जाएगा तो विधान छ विधान व्यर्थ हो जाएगा नहीं करो अध्याय अनुवाक लुक करना मत्वर्थ में ज्ञापक से छ करना और सूत्र से लुक करना उसकी अपेक्षा नहीं करने से चलता तो लुक विधान सामर्थ्यात छ होगा और छ होगा तो लुक कर देने से छ भी व्यर्थ हो जाएगा इसे विकल्प हो जाएगा विधान सामर्थ्यात से विकल्प है लुक एक पक्ष लुक एक लुक नहीं होगा तो गर्दभांड यस्मिन अध्याय अस्ति गर्दभांड जिसे अध्याय में है शब्द है जिसे अध्याय में गर्दभांड शब्द है अनुवाक हो गया छ प्रत्यय हो गया छ का लुक हो गया तो गर्दभांड और छ का लुक नहीं होगा तो गर्दभांडीय गर्दभांडीय विमुक्ता आदि भ्योण मत्वर्थे अण हो जाए अध्याय अनुवाक विमुक्त शब्द अस्मिन अस्तिति अध्याय वैमुक्त अनुवाक अध्याय देवासुर शब्द अस्मिन अस्ति इति दैवासुर अध्याय अनुवाक अर्थ में हो जाएगा गोसदादिभ्यो वन गोसदादि शब्द से वन प्रत्यय हो जाएगा मत्वर्थे अध्याय अर्थ में अनुवाक अर्थ में गोसद शब्द अस्मिन अस्ति अध्याय अनुवाक वा भू कई वर्णाक हो जाए गोसद कह इसे त्वा ऐसा आता है इसे त्वा शब्द जिसमें इसे त्वा शब्द से वून हो जाएगा यशी चलोप हो जाएगा इसे त्व कह अध्याय हो जाएगा अनुवाक भी हो जाएगा तत्र कुशल पथ तत्र सप्तमी अर्थ में कुशल पथी शब्द से होगा पथ पथी कुशल रास्ता में कुशल पथिन शब्द से हो गया वून अक हो जाएगा पथिन का टीलोप हो जाएगा पथक बन जाएगा पथी कुशल पथक आकर्षादिभ्य कन आकर्षादि से कन हो जाए कुशल आकर्ष कुशल आकर्षक कहीं आकर्षादिव पाठे आकर्षक तो खींचना है तो आकर्षादिव कहें तो आकर्ष कुशल आकर्ष होता है परीक्षा करने के लिए आकर्षंति अस्मिन सुवनादि कमित आकर्षक कसूटी है उसमें कुशल हो जाएगा आकर्षक आकर्ष निकष निकष कसौटी तत्र हो जाएगा कौन हो जाएगा तो आकर्षक भी बन जाएगा धन हिरण्यात कामी काम अर्थ में हो जाएगा गुण हो जाएगा आकर्षक में वो नहीं, आकर्षक निकर्षक हो जाएगा। धनम अस्य अस्ति नहीं, धने काम अस्य काम अर्थ है धने काम, काम का इच्छा, धने काम यस्य देवदत्त से देवदत्त हो जाएगा, धन को देवदत्त से धने काम देवदत्त से धन क हो गया, धने काम यदि धन क धन और हिरण्य शब्द से काम अर्थ हुआ, धन का अर्थ धने काम, धन का शब्द का क्या अर्थ हुआ धने काम, देवदत्त से अलग प्रयोग होगा, देवदत्त धन का नहीं है, देवदत्त से धन कह, देवदत्त से हिरण्य कह, हिरण्य का क्या क्या अर्थ होगा हिरण्य काम, स्वांगात प्रसिते, अच्छा स्वांगेभ्य प्रसिते, स्वांगवाचक शब्द से प्रसिद्ध अर्थ में प्रसिद्ध होता उत्सुक, केशेषु प्रसिद्ध, केशेषु बाल सजाने में उत्सुक, कोई को होता है ना बाल को सजाने में बड़े प्रयत्न करके उसमें कुछ मिलता नहीं, बड़ा प्रयत्न उसमें काटने के लिए कहते बड़े कष्ट होता है, जैसे कि बड़े अपूर्व पदार्थ है बड़े उत्सुक है, तो बनेगा केशेषु प्रसिद्ध इति केशक, क्या प्रत्यय हुआ वो नहीं, एक होता है केशव, वहाँ क्या होता है केशव वो होता है, एक केशक अर्थात तद रचनायाम तत्पर इत्यर्थ, तद रचना में तत्पर, टीका में वेणियादि ग्रथन इत्यर्थ, अत्रैव अर्थे अस्य साधुत्वं व्याख्यान, इसी अर्थ में उसको बनाने में तत्पर, देखो केशक पुल्लिंग शब्द दे दिया, स्त्री के लिए तो स्वाभाविक ही, उसके लिए नहीं दिया, उसके लिए कैसी क्या बने तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ जो बनाया पुल्लिंग तत्पर तद वेणी आदि करते हैं, मतलब बालों को सजाने में तत्पर, बड़े सुंदर सजाते बहुत कितने कितने प्रकार वो इतने इतने बड़ा बड़ा करते हैं ना, ऐसा भी करते कोई इधर करेंगे कोई इधर करेंगे बहुत सुंदर उसमें साफ साफ करना और सजाना दिन में एक दो घंटा, ओम नृता।